Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Someone taking your back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't start caring about me now. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Open mind for a different view.